Hayaan mo ko sa aking sasabihin nang hindi madagdagan ang pagsisinungaling. Paniwalaan mo ko sa aking kadramahan. Nais ko ay kalayaan sa tamis ng iyong halik. Lumuyo sa iyong mga yakap sa pagkakas. Lamang ang masasambit ko, paniwala.